Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest poniedziałek, 23 czerwca, minęła 13. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Polska ma być gotowa na najgorsze. Powstaje plan ewakuacji dzieł sztuki na wypadek inwazji Rosji. Dymisja w rządzie. Joanna Mucha nie jest już wiceszefową resortu edukacji. Gwałtowne burze z silnym wiatrem przejdą dziś przez Polskę, ostrzegają synoptycy. Polska tworzy plan ewakuacji dzieł sztuki na wypadek inwazji Rosji. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska wyjaśnia, że w resorcie utworzony został Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wojna w Ukrainie nauczyła nas, że ta wojna jest też wojną o kulturę. Mogliśmy z naszymi kolegami z Ukrainy obserwować, w jaki sposób grabione są dzieła sztuki ukraińskiej z muzeów ukraińskich i w jaki sposób kultura i materialne dzieła sztuki są używane jako broń przez stronę rosyjską. To tylko uzmysłowiło, że musimy wszystkie nasze procedury, które istnieją przecież w muzeach, musimy jeszcze raz przerobić i spowodować, by były one aktualne. Dlatego powołaliśmy Departament Bezpieczeństwa. Ministra kultury dodała, że zależy jej na tym, aby każde muzeum aktualniło procedury bezpieczeństwa. Wskazała, że najlepiej przygotowany pod tym względem wydaje się Zamek Królewski na Wawelu. Hanna Wróblewska w rozmowie z brytyjskim dziennikiem Financial Times wyjaśniła, że prowadzi rozmowy z władzami innych państw, które mogłyby przyjąć ewentualne dzieła sztuki z około 160 instytucji prowadzonych przez państwo polskie. Polska nie powinna obawiać się braków paliwa, zapewnił o tym rzecznik rządu w kontekście eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Adam Szłapka podkreślił, że nasz kraj ma zapewnioną ciągłość dostaw ropy naftowej. Ta rezerwa jest zgodnie z przepisami na ponad 90 dni, ale ona w momencie jakiegokolwiek działania interwencyjnego, ona jest na bieżąco uzupełniana. No i mamy też kontrakty przygotowane w tym zakresie, także tu jest to wszystko bezpieczne. Zwiększenie napięcia na Bliskim Wschodzie powoduje wzrost cen ropy. W tym tygodniu z powodu niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie notowania skokowo się zmieniają. Joanna Mucha odchodzi z rządu. Posłanka Polski 2050 była wiceministrem edukacji narodowej. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że dymisja wpłynęła już na biurko premiera Donalda Tuska. Posłanka Mucha znana była z publicznej krytyki działań koalicji rządzącej, którą często wyrażała w mediach, przypomina wicepremier Krzysztof Gawkowski, który tą dymisją nie jest zaskoczony. Jeżeli chodzisz do mediów z pretensjami, a później w tym rządzie się znajdujesz, to naturalną konsekwencją jest to, że ktoś odchodzi. Osobiście cenię i lubię panią minister, ale myślę, że jej czas w rządzie sama czuła, że dobiega końca. Joanna Mucha pracowała w Ministerstwie Edukacji od grudnia 2023 roku. Unia Europejska alarmuje. Rosja wykorzystuje konflikt na Bliskim Wschodzie i nasila ataki na Ukrainę. Rosyjska napaść i wojna Izraela z Iranem to główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Europejscy politycy przed wejściem na spotkanie wyrażali obawy, że z powodu bliskowschodniego konfliktu rosyjska napaść na Ukrainę zejdzie na drugi plan. Tym bardziej, że Rosja w taki zbójecki sposób, korzystając z okazji, zwiększyła bombardowania. Mamy kolejny dzień siania śmierci. Mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Podobnie komentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Gdy wszystkie oczy zwrócone są na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, w Kijowie giną ludzie, ponieważ Rosja bombarduje Ukrainę każdego dnia. Dlatego, jak podkreślali europejscy politycy, konieczne jest wywieranie presji na Rosję sankcjami. 18. pakiet restrykcji ma być przyjęty pod koniec tygodnia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem, które dziś i jutro mogą spowodować przerwy w dostawie prądu. Centrum rozsyła ostrzeżenia i apeluje o śledzenie komunikatów pogodowych. Z ostrzeżeń wyłączony jest pas terytorium Polski od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy do Pomorza Gdańskiego i Warmii. Powinniśmy zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik Centrum Piotr Błaszczyk. przede wszystkim, jeżeli tylko to możliwe, zostać w domu. Jeżeli jesteśmy w trasie, jedziemy samochodem, zjechać na pobocze dala od drzew, no bo te powalone przez wiatr mogą stanowić zagrożenie. Jeżeli jesteśmy w górach, jak najszybciej zejść ze szczytu, możliwie nisko. Kolej nad morzem, nad jeziorami powinniśmy opuścić wodę, wejść z łódki, wyjść na brzeg, tak żeby no, ta woda, która przewodzi prąd, nas po prostu nie poraziła. Te zjawiska burzowe są bardzo często nieprzewidywalne. Ostrzeżenia o burzach w całej Polsce oraz upałach w centrum i na południu wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień Ojca dziś, a zatem z ukłonami dla wszystkich tatów. Dzień dobry, mówią Anna Regulska, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy. Jeśli trochę się Państwu zazieleniło w głowach od tej piosenki, to wcale się nie dziwię, bo oczywiście towarzyszyła premierze drugiego filmu o Shreku, więc ta zieloność w głowie absolutnie uzasadniona. Natomiast jeśli chodzi o nasze plany na dzisiaj, to będziemy trochę wspominać. To był 31 lipca 1955 roku. Halo, halo, tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia zainstalowane na stadionie dziesięciolecia w Warszawie, skąd za chwilę rozpoczniemy transmisję z uroczystego otwarcia 5. Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów o pokój i przyjaźń. W 70-lecie festiwalu w Muzeum Warszawy otwarta została wystawa pod tytułem Lato, które zmieniło wszystko. Festiwal 1955. 140 tysięcy młodych ludzi z Polski, prawie 30 tysięcy ze świata. To było prawie 2 tygodnie pełna wydarzeń kulturalnych i nie tylko. I o tym wszystkim, a także o tym, co na wystawie, porozmawiamy z jej producentką Katarzyną Jolantą Górską z Muzeum Warszawy. Będą oczywiście do 15 nasze rekomendacje. Będzie językowe śledztwo, jak zawsze o 14.30, dzisiaj dotyczące słowa ojciec. No i oczywiście będzie także kolejny odcinek opowieści Elżbiety Herezińskiej o Bolesławie Chrobrym i jego czasach w cyklu Narodziny Królestwa. I to jest nasz plan na dziś, a to piosenka dnia, nowa propozycja od Loli Young. I'm a dumb little addict, so I've been trying to quit the snowflake. I guess life sucks dick, but especially if you sniff it all away. To my ex, but goddammit, I should have broke that prick's face. My next man, yeah, he's gotta be magic, abracadabra, and I'm in space. Just got a little bit older and a little bit closer to death's gates. Yeah, I like a dopamine hit more than a love's cake. And I can't say that I'm happy yet, but at least now I'm heading the right way, not the highway. And it goes on and on and on. Lola Young, Not Like That Anymore, to zapowiedź jej nowej płyty, która ma się ukazać 19 września, no ale wcześniej oczywiście 3 lipca zobaczy ją na dużej scenie openerowa publiczność. Jeśli chodzi o Lolę, to mogą ją oczywiście Państwo znaleźć w naszym zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Jeśli chodzi o kontakt z nami, to polecam adres myśliwiecka@polskieradio.pl. 14 minut po 13. Vito Bambino. Boli, boli, boli mnie dusza. Chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Niestety. Bo tak boli, boli, boli, boli mnie dusza. Czy nieodebrane od Jezusa ostatnio coś zakłóca. On by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Podam ci rękę i lepiej ją weź. Od słowa do słowa zapominam treść. Od słowa do słowa zapominam.

Tom Jean Reno, Flora Fischbach i Jean Reno. Będziemy wracać do tej piosenki częściej w piątek, bo to będzie nasza piosenka dnia. Sami państwo muszą przyznać, idealna na początek weekendu. Zmieniamy temat. Z czystym sumieniem. Dzisiaj polecam film. Wczoraj go obejrzałam. Po powrocie z festiwalu Malta udałam się do kina, ponieważ byłam bardzo ciekawa nowej propozycji od Daniego Boyla. 22 lata temu premierę miał film Daniego Boyla, 28 dni później. Potem było 28 tygodni później, a w piątek Danny Boyle oddał nam swoje kolejne filmowe dziecko z tego uniwersum, czyli film 28 lat później. Osiem lat po tym, jak wybucha zaraza, bo właśnie zarazy ten temat dotyczy, ta zaraza zamienia ludzi w bezmyślne, agresywne potwory. Danny Boyle podkreśla, że to nie są zombie. I poznajemy mieszkańców małej wyspiarskiej osady. Oni funkcjonują tak, jakby czas się cofnął, albo tak, jakby się zatrzymał. No a wszystko zaczyna się w tej historii od wyprawy ojca i syna na drugą stronę, przez groble. Ta wyprawa ma być pierwszym krokiem chłopca w dorosłość, choć zdaniem wielu wciąż jest na nią za młody, ma 12 lat. This is a glorious day. Day of judgment. Alfie Williams to ten 12-latek właśnie wspaniały w roli głównej. Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes i Jack O'Donnell, który pojawia się także w tym filmie, ale wszystko wskazuje na to, że będzie większą rolę grał w kolejnym, bo tak, 28 dni później to kolejna trylogia, która się szykuje w tym uniwersum. Zapowiada to wszystko Danny Boyle. Świetne zdjęcia, świetny montaż, świetna historia. Wczoraj już informowałam w swoich mediach społecznościowych, że Danny Boyle wciąż to ma. Bardzo się z tego cieszę, że z czystym sumieniem mogę państwu polecić film 28 lat później. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu. Wentylator bezłopatkowy marki Silvercrest. 70 zł taniej. 279 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 349 zł. W moim Lidlu.

Wszystkich jego audycji można posłuchać w serwisach streamingowych albo na naszej stronie, wchodząc w podcasty i następnie szukając audycji Niewidzialni. To ja polecam jeszcze media społecznościowe Niewidzialnych, bo tam na świeżo mogą Państwo znaleźć informacje także o potrzebujących, ale także o tych, którzy mają coś do zaoferowania. A ta pani jutro wieczorem wystąpi w hali numer 6 Międzynarodowych Targów Poznańskich. To muzyczna scena Festiwalu Malta. Your data, my data. The chromosomes match. Exact as in matter. A matter of fact. These amorant feelings a cognitive state. Need the love object to reciprocate. When I think that I'm over you, I'm overpowered. It's long overdue, I'm overpowered. When I think that I'm over you, I'm overpowered. It's long overdue, I'm overpowered. A chemical reason. If reason's your game. Rasin Murphy pojawi się wkrótce na Festiwalu Malta w Poznaniu. Poznań właściwie ma chyba naszą rezydencję trójkową w tych tygodniach, ale teraz o innym festiwalu i żeby opowiedzieć o tym festiwalu, cofniemy się o 70 lat w studiu Katarzyna Jolanta Górska. Dzień dobry. Dzień dobry. Muzeum Warszawy, producentka wystawy Lato, które zmieniło wszystko. Festiwal 1955, no i ściśle współpracująca z kuratorami tej wystawy, Zofią Rojek i Błażejem Brzostkiem. Pani Kasiu, dzień dobry. Dziękuję, że pani znalazła dla nas czas. Dzień dobry. Powiedzmy, co to za festiwal? Połowa lat 50., połowa roku 55., czas bardzo szczególny. Tak, dokładnie 10 lat po wojnie, czas bardzo szczególny. I no nie ma jednej odpowiedzi, czym jest festiwal. Powiem to, ja powiem jeszcze pełną nazwę może tego festiwalu. Piąty Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. O, to nawet nie jest jeszcze pełna nazwa. No właśnie, bo tam jeszcze dookoła różne rzeczy. O pokój i przyjaźń. Jeszcze jest dopisek. Także lubiano wtedy bardzo długie nazwy. Ideologicznie one pasowały. Także nasz dzisiejszy Solec to był Centralny Park Kultury i Wypoczynku. No, wszystko nazywało się bardzo, bardzo długo i patetycznie. I to jest jedna z tych warstw, w czym był festiwal. Festiwal był przede wszystkim no, taką próbą w czasach żelaznej kurtyny pokazania, że ten wschód komunistyczny góruje nad tym zgniłym zachodem. Jednocześnie usiłowano tak naprawdę ideologicznie wykorzystać grupę, jaką jest młodzież, do swoich celów. Ale to była ta jedna warstwa. Nie do końca udana, bo to był piąty festiwal. Były organizowane w różnych krajach, w różnych miastach festiwale rok po roku. No w Polsce zwłaszcza on się wymknął spod kontroli i zarówno druga warstwa jest taka artystyczna, gdzie artyści naprawdę no, pokazali zupełnie nowe oblicze i stąd zaraz po festiwalu mówi się o odwilży artystycznej, ale też ta młodzież i młodzi dorośli dzisiejsi, bo dawniej młodzież to było do 35 roku życia. Także to była taka specyficzna młodzież. Piękne czasy. Oni przekuli festiwal naprawdę po prostu w wielką fiestę dla siebie, w poznanie tego, co było nie do dotknięcia na co dzień. No tak, bo 26 tysięcy delegatów i delegatek całego świata, zaraz muszę spojrzeć w notatki, ze 116 krajów, no i 140 tysięcy uczestników i uczestniczek z Polski, więc tutaj tej energii nie dało się zatrzymać, wydaje się. Tak, przede wszystkim to są rzeczywiście osoby z całej Polski, które no wcześniej musiały się napracować, żeby na ten festiwal móc przyjechać, no właśnie, żeby dostać miejsce. Przepraszam, wejdę pani w słowo, bo to dlatego chcę podkreślić, że to nie dotyczyło tylko Warszawy, tylko ten zdecydowanie ferment nie. Poszedł zdecydowanie później nie. W całą Polskę. To było tak, że z całej Polski można było zostać taką osobą wydelegowaną. Trzeba było czymś się wcześniej zasłużyć lub mieć dojścia. Przewodnicy, przewodnice. Tak. Także znajomości, dojścia, czy na przykład bardzo dobra znajomość języka. Różne były te sposoby, żeby się tu znaleźć. Także można było zaorać duży kawał pola albo znać biegle francuski. Albo znać kogoś wysoko albo znać kogoś właściwego. I do tego byli ci delegaci zagraniczni z całego świata. No 26 tysięcy, z czego trochę ponad 22 tysiące to jest jednak Europa, czyli te kraje satelickie, a reszta no to ta egzotyka, o którą potem najbardziej widać w obrazkach z festiwalu i o której najwięcej wspominają uczestnicy. No to oczywiście ja specjalnie podkreślałam, że to ten 55 rok, czyli za chwilę, za kilka miesięcy, właściwie niecały rok zaczyna się odwilż, prawda? Jest to zjawisko, które jest widoczne nie tylko w Polsce, no ale też nie w tym naszym bloku wschodnim. To było zjawisko widoczne, ale też na mapie świata, zwłaszcza w Afryce, też zaczynają się zmiany, więc to jest też ważny kontekst dokładnie dla tego wydarzenia. Dokładnie w tym samym roku zaczynają być takie, no taka cezura też zmian, które my nazywamy dekolonizacją. Mieliśmy trochę zagadkę, jak nazywać kraje, czy postkolonialne, czy kolonialne, bo jeszcze w tym momencie zarówno mamy kraje, które nadal są koloniami, jak i kraje, które się już spod tego wyrwały. Mamy wspaniałą rzeźbę, płaskorzeźbę na naszej wystawie, która była też pracą prezentowaną na wystawie w Arsenale, takiej dosyć istotnej wystawie, która była podczas festiwalu. Jest to praca Paulina Wojtyny, Bandung, która ma tytuł właśnie od miejscowości Bandung w Indonezji, gdzie no taki właśnie ważny przełom dotyczący tej dekolonizacji miał miejsce, która prezentuje twarze różnych ras za kratami, które się z tych krat wyłamują, zmieniając je w miecze. Po prostu coś niebywałego. I to rzeczywiście nie jest pierwsza myśl, którą się ma, mówiąc festiwal 55 roku, a jednak tamte wątki były bardzo mocne. One są także wątkami trudnymi, bo znowu ta ideologia komunistyczna usiłowała użyć tego, usiłowała pokazać jakby się w kontrze do Zachodu. I tak naprawdę to nie był taki czysty ruch wolnościowy. Usiłowano pokazywać, że te kraje mają tą swoją ludowość, ona jest taka sama jak nasza. W związku z tym sprowadzano to do pierwiastka takiego trochę folkloru, ale dawało to rzeczywiście te okienko i prześwit, który te zmiany umożliwiał i który ci ludzie przekuwali rzeczywiście w faktyczny ruch wolnościowy. Katarzyna Jolanta Górska, producentka wystawy Lato, które zmieniło wszystko, Festiwal 1955 w Muzeum Warszawy, potrwa no prawie do końca roku, do 21 grudnia. Jeszcze o niej porozmawiamy, ale teraz posłuchajmy warszawskiej piosenki. Codziennie od rana przeżywasz to samo co krok. Zdumienie, ulica nieznana, olśnienie, nieznany ci blok. Dziś rano twe dłonie dziewczęce mieszały i wapno i piach. Wieczorem olśnienie w kwiecistej sukience. Ładna jesteś jak, ładna jesteś jak. Jak przygodę tą tylko w Warszawie, w Warszawie. Jak Warszawa to maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie. A jak walczyk to z panną taką jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam dziś, widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to w Warszawie, jak Warszawa to z panną taką jak ty. Piosenka warszawska, nawet taka, która z tej epoki pochodzi. Przypomnę, że rozmawiamy o 5. Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów. Pani Kasiu, jakie to rozwiązanie? O pokój i przyjaźń. O pokój i przyjaźń. Katarzyna Jolanta Górska, producentka wystawy w Muzeum Warszawy i osoba ściśle współpracująca z kuratorką Zofią Rojek i kuratorem Błażejem Brzostkiem, profesorem Błażejem Brzostkiem, jest z nami. Pani Kasiu, to teraz powiedzmy, co będzie można zobaczyć, bo rzeczywiście z jednej strony rzeczy rzeczy, które pochodzą też z epoki, jak ta piosenka, czyli pamiątki, czyli wszystko, co tylko można było znaleźć, czyli zdjęcia, czyli także te dzieła sztuki, które były tam w Arsenale pokazywane 70 lat temu, tak, ale są też rzeczy bardzo nowe. Tak, no zabraknie mi pewnie oddechu, żeby wymienić wszystko, bo mamy około 500 obiektów na tej wystawie i rzeczywiście są tam zarówno dzieła artystyczne, jak i najdziwniejsze pamiątki. Ale też współpracowaliśmy z trójką współczesnych artystów bardzo blisko przy realizacji tej wystawy. Przede wszystkim są przepiękne tkaniny Pauliny Włostowskiej, która przetworzyła motywy, które się pojawiają na pamiątkach z festiwalu, przetworzyła motyw chust festiwalowych, które były takim znakiem rozpoznawczym każdego festiwalowicza wtedy i zrobiła dla nas do każdej sali zupełnie inną, też w innej technice często, fenomenalną tkaninę. Do tego mamy coś też niebywałego, czyli przeniesione przez Jacka Świdzińskiego na ściany wystawy elementy jego komiksu Festiwal 55 i też są tam przemycone komiksy nowe. Na przykład taki zdradzę, jeden z moich ulubionych, ponieważ podczas festiwalu w warszawskim zoo urodził się lew, i postanowiono nazwać go Festiwal. I bajdurzyliśmy sobie z Jackiem właśnie o tych różnych sprawunkach takich festiwalowych i jak o tym rozmawialiśmy, to Jacek powiedział, dobrze, to ja tu narysuję takiego lwa, jak z Króla Lwa i on będzie właśnie Festiwal. Tutaj, przepraszam, wejdę pani słowo, bo przypomnę, że Jacek Świdziński za swój komiks Festiwal został nagrodzony wieloma nagrodami, ale między innymi historycznym pierwszym dla komiksu Paszportem Polityki w kategorii książki. No i też on bardzo mocno zgłębił, jest słynny z tego, że bardzo wnikliwie dokumentuje te czasy, o których opowiada w swoich komiksach, więc tutaj faktycznie komiks Festiwal, w którym podążamy za pięciorgiem bohaterów, uczestników, obserwatorów festiwalu, no to jest piękna przygoda, ale także jakiś wstęp do tego, żeby ten festiwal poznać, bo tak naprawdę to bardzo mało o tym festiwalu w popkulturze chociażby. Ja przypominam sobie tylko komiks Jacka Świdzińskiego i jeden z odcinków serialu Dom. Tak, tak. Jacek ma fenomenalną wiedzę i rzeczywiście tworząc wystawę, co jakiś czas się spieraliśmy o jakieś zdjęcie, czy ono jest właśnie na przykład z wystawy w Arsenale, czy z konkurencyjnej wystawy w CBWA, czyli dzisiejszej Zachęcie. Także tak, ponieważ on w naszej przestrzeni te komiksy przemalowywał przez całe 2 tygodnie, to ja mogłam też go podpytywać o różne merytoryczne rzeczy. Mogliśmy korzystać z bardzo bogatych zbiorów, kwerend, które on robił też do komiksu, podglądać, jak dokładnie wyglądała oprawa wizualna komiksu, bo on też bardzo dużo takich rzeczy odszukał. Także tak, gdzieś tam cały czas to było w takim bliskim dialogu. I jest też jeszcze trzecia artystka, Julia Griwicz, która zrobiła pracę wideo. Też niesamowitą pracę, która pewnie trochę zaskoczy swoją obecnością na wystawie, bo jest, odnosi się właśnie do tego wątku dekolonizacji, o którym wspominaliśmy. No i pokazuje, jak z jednej strony usiłowano zawłaszczyć hasło przyjaźń. Pokazuje to poprzez materiały archiwalne, ale też używa już też AI do tego, żeby ożywić pewne zdjęcia z tamtej epoki i używa też AI, żeby odtworzyć tatarski wiersz, który jest no, takim zapomnianym po prostu wierszem i zapomnianym językiem. On jest tam odtworzony i pokazuje gdzieś te walki no, prawdziwej ludowości, a prawdziwych też narodowości o siebie w kontekście Rosji, która to wszystko usiłuje jakoś tam jednak zawłaszczać. Mhm. Pani Katarzyno, a jeśli chodzi o te pamiątki z 55 roku, to jakie skarby będzie można zobaczyć na wystawie? Tak, no są niesamowite skarby i to są skarby zarówno takie fizyczne, jak na przykład taka obudowa, ochrona, którą można było nałożyć na grzejnik w hotelu, która ma logotyp i która nie jest zbyt nadobna, ale jest czymś naprawdę dziwnym. Jest mnóstwo pamiętników festiwalowych. One się nazywały Mój Pamiętnik Festiwalowy. To była taka książeczka wydana, która była rozdawana uczestnikom, w której były też takie komiksy i w której można było notować sobie poszczególne dni festiwalu, bo festiwal trwał 15 dni. Każdy dzień był napakowany zainteresowane eventami i można było też tam sobie odnotować, coś narysować, ale przede wszystkim pozyskać autograf kogoś, kogo się spotkało. Ale są też pamiątki mniej uchwytne, to znaczy wspomnienia osób, które no, były uczestnikami. Też pani Piechotki, która robiła właśnie do oprawy wizualnej niesamowite elementy rozwieszone wzdłuż całego Nowego Światu. Także są też te pamiątki takie wspomnieniowe. Lato, które zmieniło wszystko, festiwal 1955 w Muzeum Warszawy. Pani Katarzyna, to jeszcze proszę przypomnieć, do kiedy wystawa potrwa i gdzie was znaleźć? Wystawa trwa do 21 grudnia, ale zdradzę sekret muzealników. Warto jednak przyjść w pierwszych miesiącach trwania wystawy, bo często mamy takie prace czy obiekty, których nie można eksponować tak długo i my je potem podmieniamy na inne lub zabieramy lub na reprodukcję, więc bardzo namawiam, żeby nie odwlekać w czasie wizyty u nas. Muzeum Warszawy mieści się na rynku Starego Miasta. Zapraszam gorąco na wystawę. To zaproszenie nie tylko do warszawianek i warszawiaków kierujemy. Gdyby państwo mieli Warszawę na mapie swoich wakacyjnych podróży, to jest ten moment, żeby właśnie Muzeum Warszawy odwiedzić. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za spotkanie. Super, dziękuję bardzo. Katarzyna Jolanta Górska, producentka wystawy Lato, które zmieniło wszystko, festiwal 1955, o wystawie opowiadała i sekrety muzealników zdradzała. Jeszcze raz dziękuję, a my wracamy do muzyki w audycji Tu Myśliwiecka 357. The footprints in skylines, where lifelines decay. Our honeymoon ended, and the skies pull it grey. Time get carried away. The high rise in the sunshine and cries in the daytime get carried away. Away. My mind is on preset. Told I'm someone. Maybe I fly like a missile. I'll just sink like the sun. The high rise in the sunshine and cries in the daytime get carried away. The high rise in the sunshine and cries in the daytime. Carried away, away. The high rise in the sunshine and cries in the daytime. The high rise in the sunshine and cries in the daytime get carried away. Społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki. Brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.